Mediamarkt.pl. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa już po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. 25 dzień kwietnia, piątek i czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Tomasz Ławnicki. Moskwa deklaruje chęć dialogu, ale rosyjskie wojska są zaledwie kilometr od ukraińskiej granicy. Tym razem górą kancelaria prezydenta według NSA słusznie nie ujawniła nazwisk ekspertów, którzy doradzali przy ustawie o OFE. W Wadowicach tłumy pielgrzymów. Są grupy, można by powiedzieć, ze wszystkich kątów świata. Rosyjskie wojska zaledwie kilometr od linii granicy z Ukrainą. Te informacje podają władze w Kijowie, zaznaczając, że są gotowe do odparcia agresji. Moskwa zaś potwierdza, że tuż przy ukraińskiej granicy rozpoczęły się wojskowe manewry, a polski prezydent Bronisław Komorowski tak komentuje te działania. Pogróżki z użyciem demonstracji zbrojnej ze strony Rosji są niedopuszczalne, bo przyczyniają się do eskalacji konfliktu, wykopują nową linię głębokiego podziału między światem zachodnim a Rosją. Te słowa padły w Pradze, gdzie odbyło się spotkanie z okazji 5. rocznicy powołania Partnerstwa Wschodniego. Moskwa tymczasem zapewnia, że nie rozważa wprowadzenia swoich wojsk na Ukrainę. Na razie nie rozważa, oświadczyli przedstawiciel Kremla i szefowa Rady Federacji. Według agencji Interfax Jurij Uszakow zapewnił, że prezydent Rosji nie rozważa w tej chwili możliwości wprowadzenia na Ukrainę sił pokojowych. Zdaniem doradcy Władimira Putina kwestia ta nie była ostatnio w ogóle poruszana, a na pewno nie w trakcie rozmowy telefonicznej prezydenta z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Przeciwko wprowadzeniu rosyjskiej armii na Ukrainę wypowiedziała się także szefowa Rady Federacji Walentina Matwijenko. Opowiadając się za dialogiem, Matwijenko wyraziła nadzieję, że Rosji uda się zapobiec wojnie domowej na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W pierwszej instancji kancelaria prezydenta poniosła porażkę. Teraz orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest po myśli głowy państwa. NSA uchylił wcześniejszą decyzję i kancelaria nie musi podawać nazwisk ekspertów, którzy doradzali Bronisławowi Komorowskiemu przy zmianie w ustawie o OFE sprzed 3 lat. Ubiegający się o ujawnienie danych twierdzili, że ich działanie jest elementem prawa do informacji publicznej. Doradcy prezydenta byli bowiem związani umowami z instytucją publiczną, zauważa członek fundacji Watchdog Polska Szymon Osowski. Władze należą do obywateli. Skoro płacimy na te władze, to mamy prawo wiedzieć, komu te pieniądze są uzasadniane, bo to jest tylko kwestia komu, nie gdzie mieszka, jaki adres. Całą sytuację inaczej interpretuje sędzia NSA Wojciech Jakimowicz. Nie da się potraktować tych osób, które sporządziły opinie eksperckie, jako osoby, które mieściłyby się w pojęciu osób pełniących funkcje publiczne. Prezydent wcześniej przegrywał w dwóch podobnych sprawach o zatajenie informacji w związku z reformą systemu emerytalnego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tłumy pielgrzymów w rodzinnym mieście papieża na wadowickim rynku można usłyszeć języki z niemal całego świata. I właściwie każdy przychodzi obejrzeć nowo otwarty dom rodzinny Jana Pawła II, mówi siostra Bogumiła, oprowadzająca po muzeum obcojęzyczne wycieczki. Bardzo duże zainteresowanie i codziennie naprawdę są grupy, można by powiedzieć, ze wszystkich kątów świata. Rzeczywiście zwiedzać to muzeum teraz, to znaczy wędrować u boku Jana Pawła II prawie ponad godzinę. Część gości specjalnie przyjechała przeżywać kanonizację w mieście Jana Pawła II. W niedzielę wszystkie uroczystości w Watykanie będą transmitowane na Telebimie. A w Rzymie trwają spotkania przygotowujące do kanonizacji. Na nich powraca temat skandalu pedofilii i przypadku podwójnego życia założyciela zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Kilka dni temu mówił o tym ksiądz Sławomir Oder. Dziś do sprawy powrócił były rzecznik papieża Joaquin Navarro-Valls. Zwłaszcza w Meksyku, ale nie tylko. Cień na kanonizację Jana Pawła II rzuca w tej chwili sprawa księdza Marciala Maciela de Goyado, powiedziała korespondentka telewizji tego kraju. Pod koniec pontyfikatu polskiego papieża wyszły na jaw szczegóły podwójnego życia meksykańskiego księdza, który poza tym, że molestował nieletnich seminarzystów, miał kilkoro dzieci z co najmniej 2 kobietami. Joaquin Navarro-Valls wyjaśnił. Jan Paweł II zmarł, kiedy proces był w toku. nie otrzymał więc jego rezultatów. Wiedział jedynie, że rozpoczęło się dochodzenie. Decyzja zapadła dopiero za Benedykta XVI. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dyplomaci z 7 krajów chwycili za miotły, szufle i grabie i wysprzątali Dolinę Szwajcarską w Warszawie. Ramię w ramię pomagali im urzędnicy z dzielnicy Śródmieścia. Czy posprzątali dokładnie, sprawdziła Natalia Żyto. Pan wyrywa chwasty? Tak, tak. Żeby róże miały dużo miejsca. Otóż to. We feel ourselves. Czujemy się tu jak w domu. Grabimy, pielimy, zamiatamy, doczyszczają również fontannę. Renata Kaznowska, dyrektor zarządu terenów publicznych. Nie dlatego ją sprzątamy, że trzeba ją posprzątać, bo jest brudno. To integruje... Karsten Klepsvik, ambassador of Norway to Poland. Well, we are... Mieszkamy zaraz przy Dolinie Szwajcarskiej. Cieszymy się nim każdego dnia, więc z radością sprzątamy tutaj, bo uważamy, że to jest perełka w parkach Warszawy. Akcję rok temu zainicjował ambasador Finlandii. Dla niewtajemniczonych Dolina Szwajcarska znajduje się dokładnie naprzeciwko ambasady tego kraju. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje 3 życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. Aha, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Dla wszystkich, którzy lubią wrzucić coś na ruszt, od makro na barbecue. Brykiet i węgiel drzewny od 6,99 za 2,5 kg i grille ogrodowe już za 24,59. UN Makro. W automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, wiemy, że hybrydy to przełom w motoryzacji, ale wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest z bateriami w tych samochodach. Jest, proszę Pana, bardzo dobrze, ale nie wiem, czy Pan wie, że to nie są takie baterie, jakie sobie wyobrażamy. To znaczy? Konstrukcja akumulatorów hybrydowych jest inna niż baterii w laptopach czy telefonach. Komputer w hybrydzie dba, aby poziom ich naładowania był zawsze optymalny, bo to wydłuża ich żywotność. Dlatego Toyota daje na nie gwarancję nawet do 10 lat. Ile? Nie przesłyszał się pan. Nawet 10 lat gwarancji. Toyota pewna jest swojej technologii, bo produkuje hybrydy od 1997 roku. Po świecie jeździ ich ponad 6 milionów. Okazuje się, że wśród 10-letnich samochodów akumulatory są prawie jak nowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jutro będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie deszcze na południu zachodzie, burze połączone z silnymi opadami, nawet z gradem. Temperatury od 13 stopni, tak będzie w Koszalinie, podobnie w Gdańsku, w Warszawie, choć nieco cieplej, 16, najcieplej we Wrocławiu, Rzeszowie, 20. You can bet your life I did. To była Linda Ronstadt. Program trzeci, audycja popołudniowa. 10 minut po godzinie 18. Cyber Trójka. Damian Kwiek, dzień dobry. Komputery i telefony z części, które sami wybierzemy, sami łatwo złożymy i w razie potrzeby także wymienimy. Mówi się wstępnie o koszcie telefonu w pewnych widełkach cenowych od 50 do 500 dolarów. Najciekawiej zapowiadają się modularne komputery. Czy modułowość to przyszłość urządzeń elektronicznych? Zastanowimy się nad tym za chwilę, opowiadając m.in. o projektach Ara i Christine. Teraz wiadomości technologiczne. Paul Golden, były szef marketingu Samsunga, znalazł pracę w HTC. Golden wymyślił serię smartfonów Galaxy, która była ogromnym sukcesem koreańskiego koncernu. Firma w czasie, kiedy pracował w niej Golden, podwoiła przychód ze sprzedaży. Teraz specjalista spróbuje powtórzyć sukces u tajwańskiego producenta, którego rynkowy udział wynosi 5%. A Samsung, choć stał się światowym liderem w sprzedaży telefonów, nie na wszystkich polach wygrywa. Eksperci zwrócili uwagę, że najnowsze koreańskie urządzenie Galaxy S5 jest na końcu rankingu smartfonów pod względem wolnego miejsca w wewnętrznej pamięci. S5 przegrywa ze wszystkimi telefonami z górnej półki, pozostawiając tylko ponad 8,5 GB przestrzeni. Najlepiej pod tym względem wypada iPhone 5C, który ma ponad 12,5 GB miejsca na dane użytkownika. Ale Apple ma problemy tam, gdzie jest to znacznie istotniejsze. Firmy badawcze notują pogorszenie koniunktury na rynku drogich urządzeń, gdzie o klientów walczą właśnie amerykańskie smartfony. Największa grupa użytkowników jest zainteresowana tanimi telefonami, które są wyposażone w duże ekrany. Jako tanie klienci wskazują urządzenia kosztujące od 25 do 100 dolarów, czyli do około 300 zł. Tymczasem dwóch wynalazców, Nimrod Beck i Boaz Mendel, chce znaleźć chętnych do kupowania przycisków do telefonów. Chodzi o fizyczny przycisk instalowany w gnieździe słuchawkowym. Taki dodatek można będzie skonfigurować za pomocą aplikacji w sposób umożliwiający uruchamianie konkretnych funkcji w urządzeniu. Wynalazek ma podobno bazować na naszym sentymencie do starych przycisków, które nie są tylko wyświetlanymi ikonami. Cyber Trójka. Kupując komputer stacjonarny, możemy wybrać, z jakich podzespołów zostanie złożony. Ale raczej nie zbudujemy go sami. Natomiast jeszcze lepiej ma być już na początku przyszłego roku z telefonami. Google pracuje nad projektem Ara, rozpoczętym przez Motorola. Jego efektem ma być powstanie modułowego telefonu, którego elementy sami wybierzemy i własnoręcznie złożymy. Projekt jest trochę tajemniczy, bo o ile amerykańska centrala Google publikuje sporo informacji o tym przedsięwzięciu, o tyle polski oddział koncernu całkowicie milczy w sprawie tak zwanego smartfona z klocków. Andrzej Pająk z magazynu komputerowego Chip ocenia, że zarys projektu Ara to i poważne znaki zapytania i zalety. Mówi się wstępnie o koszcie telefonu w pewnych widełkach cenowych od 50 do 500 dolarów. Czyli możemy mieć bardzo podstawowy telefon, prawdopodobnie z wyświetlaczem, jaki oglądaliśmy 10 lat temu, czyli oferujący tylko funkcję dzwonienia, po rozwiązanie takie jak hitowy, flagowy smartfon. To może być rewolucyjne w sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy przy wyborze telefonu bardzo często skazani na wybranie spośród kilku gotowych konstrukcji. To jest rewolucja, ale to nie jest rewolucja dla każdego. Myślę, że to jest rewolucja dla kogoś, kto odważy się podjąć wyzwanie, bo jednak samemu trzeba będzie ten telefon skomponować. Z jednej strony możemy go uszyć na miarę, ale z drugiej strony gotowe rozwiązania po prostu są przez ogół lepiej przyjmowane. W innych gałęziach elektronicznych, technologicznych takie pomysły funkcjonują bądź funkcjonowały? Funkcjonują albo będą funkcjonowały. Tomasz Kulas, redaktor prowadzący portalu chip.pl. Jeśli chodzi o taką przyszłość, która jest na razie jeszcze mocno nieokreślona, to najciekawiej zapowiadają się modularne komputery. Tutaj chodzi mi głównie o projekt Christine, zapowiedziany przez Razera, który wygląda rzeczywiście fascynująco. Wiemy, że będzie to szkielet komputera, do którego w bardzo prosty sposób, na zasadzie takich klocków albo kartridży, jak to można nazwać, będziemy dołączać i wymieniać bardzo, bardzo prosty sposób wszystkie podzespoły. Na przykład chcemy wymienić procesor na mocniejszy, wyciągamy kartridż, wsadzamy nowy kartridż, także każdy będzie w stanie to zrobić. Co więcej, też ciekawostką jest to, że architektura będzie pozwalała na dublowanie pewnych elementów, czyli na przykład będzie nam brakowało troszeczkę mocy obliczeniowej, żeby zagrać w najnowszą grę komputerową, to możemy dołożyć drugą kartę graficzną. Jak to wygląda z punktu widzenia tych, którzy sprzęt sprzedają? To znaczy, czy coś takiego ma szansę przebić się na rynku i być opłacalne? Takie moduły to jest szansa dla małych firm, ponieważ pełnią rolę doradcy. Karolina Marszałek, redaktor magazynu CRN. Klient końcowy nie znajdzie takiego doradcy w dużych sklepach. Znajdzie go w mniejszym sklepie, w którym będzie mógł porozmawiać ze sprzedawcą o tym, co kupić, jak kupić i co ze sobą złożyć, połączyć, żeby taki telefon modułowy rzeczywiście dobrze mu zadziałał. Nie widzę tutaj miejsca na przykład dla telekomów, przez które teraz bardzo duża część telefonów rozchodzi się do klienta końcowego. Właśnie znowu ze względu na to doradztwo. Nie bardzo sobie wyobrażam, że telekomy sprzedają części. Wydaje mi się, że sprzedaż telefonu jako całość jest prostsza. Wydaje mi się to w przypadku telekomów po prostu niemożliwe. Telefon z części ma potencjał, aby spowodować dużą zmianę na tym rynku, albo stać się tylko niszą. Na razie smartfony z klocków są w fazie eksperymentalnej. Damian Kwiek, Cybertrójka, bardzo dziękuję. How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. I don't return the clock to see you, oh honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money, we're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back, I wonder if she'll take me back. No i jak zwykle w piątek pan Adam, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam. Kłaniam się panie realizator i słuchaczom. Mm. Panie redaktorze, za 40 minut będzie weekend, więc może o rybach, jeżeli pan pozwoli. Ale tak króciutko, bardzo króciutko. Proszę. Wczoraj złowiłem dwa liny takie gdzieś do kilograma. Liny mają to do siebie, że żerują parami, także jak się złowi jednego, to trzeba czekać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, to z pewnością przyjdzie drugi. Mm-hmm. Chciałbym przypomnieć młodym ludziom, że wymiar ochronny lina to jest 25 centymetrów. 25, i niech te mniejsze, prawda, wypuszczają. Mm-hmm. Następnie, dziennie można złowić nie więcej jak 4 liny. Aha. Ale jeżeli złowimy tego samego dnia, załóżmy, dwa węgorzy jedną sieje, tak, to już tylko jednego lina. Aha. Także albo 4 liny, albo w sumie. No i węgorz, sieja i lin. I trzeba pamiętać jeszcze o obieraniu, bo właśnie z tym jest najmniejszy problem. Lin ma łuskę topliwą. Wystarczy po prostu sparzyć, wziąć ten szlam takim, wie pan, jak to się jabłka trze, nie? Mm, ciekawe. Tarką. Ciekawe. Ciekawe, co lin na to. Pozdrawiam panie Adamie. Ale on najczęściej jest to już ma obojętne. A to tak, on jest już troszkę po sezonie. Dziękuję. To był Sting. Pogoda sprzyja, więc takie obrazki zapewne będziemy oglądali coraz częściej. Piękna zieleń trawy, na niej koc, grupa bawiących się osób. Silniejsze promienie słoneczne zachęcają zapewne również do posilania się na świeżym powietrzu. Takie specyficzne kosze piknikowe panie mają. No mamy. Co to za kosze? Torebki z salat story. Co jest w tych torebkach? Sałatki. Czyli na zdrowo ten piknik. No tak i na zdrowo, tak. Koleżanka się nie odchudzała z nadjęcia, ale no, a ja po prostu lubię. Co powinniśmy zabierać na piknik? Na pewno koc, żeby móc na czymś mieć usiąść. No i coś do jedzenia. Coraz więcej gazetek z dużych supermarketów proponuje kosze piknikowe. Agnieszka Piskała, specjalistka do spraw żywienia z Nestle Polska. Proponuje wszelkie akcesoria, które są nam potrzebne na piknik. Oznacza to, że Polacy coraz częściej zaprzyjaźnili się z tą formą spędzania wolnego czasu i zdrowego spożywania posiłku. To jest spaghetti z naszego bufetu szkolnego. Spaghetti w pięknym pojemniczku. Tak. A co powinno się zabierać na piknik? Jedzenie przede wszystkim, ewentualnie picie, koc. O, kosz piknikowy też jest zalecany, tak uważam. Produkty, bez których nie obejdzie się kolorowy piknik, to oczywiście warzywa i owoce. Możemy przygotować gotowe sałatki z warzyw takich jak pomidory, papryka, ponieważ one dosyć długo zachowują swój kształt i fakturę. Na pewno możemy zabrać ze sobą sos winegret przygotowany w słoiczku czy w małej buteleczce. Dodatkowo pieczywo. Zachęcam do tego, żeby zabrać ze sobą pełnoziarniste pieczywo, czy na przykład bułeczki, grahamki. A jakie jedzenie zabierzecie wy? Ja nie będę zabierał jedzenia do Sopotu, bo w Sopocie jest dużo jedzenia. Krystian Hanke, trójkowy dziennikarz, który zainauguruje sezon piknikowy w Sopocie. Jest taka kultowa jadłodajnia, której nie mogę nazwy podać, ale wszyscy wiedzą, o jaką jadłodajnię chodzi. U nas przy samym morzu, tuż przy osadzie rybackiej, w zasadzie można zjeść sobie na piasku, na tarasie. W marcu nie było takiego dużego wiatru i to jedzenie nie było wcale zapieszczone, było przepyszne. Przepyszne, świeże ryby. A czego nie powinniśmy zabierać? Zły humor. Czekolada się na przykład nie rozpuści? Szybciej się ją zje, niż zdąży się rozpuścić. Ciastka i tak dalej też. Jakieś jogurty, to tak raczej niewskazane, mogą się popsuć. Na przykład tatar czy mięso przygotowane potem na grilla. Nie powinniśmy również zabierać produktów, które zawierają surową rybę, czyli na przykład sushi oraz wędlin, które szybko zielenieją, na przykład polędwicy czy szynki. Kanapce, jak się jest głodny, to wszystko się zjada. Co to przeszkadza, jedzenie to jedzenie. A napoje alkoholowe? U nas nie ma za bardzo możliwości, gdzie piknikować z alkoholem. Jeśli będziemy spożywali alkohol w miejscach, w których ustawodawca zakazał. Monika Niżniak, rzeczniczka prasowa Stołecznej Straży Miejskiej. To oczywiście mogą być podjęta interwencja, mogą być również konsekwencje. Jeśli wybieramy się na ten piknik do parku, no to niestety jest to miejsce, które zostało objęte zakazem spożywania alkoholu. Ale jeśli na przykład ten alkohol będzie w innym pojemniku, że na pierwszy rzut oka nie będzie widać, że to jest alkohol jednakowoż, to czy strażnik miejski nam to sprawdzi w jakiś sposób i w jaki? Ja przypominam, że nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i włożenie butelki do jakiegokolwiek opakowania, do jakiejkolwiek torebki, czy też próba przelewania alkoholu do innych pojemników nie ma żadnego znaczenia. Ustawodawca mówi o spożywaniu alkoholu, nie wskazuje na kwestię dotyczącą tego, z czego jest spożywany ten alkohol. Czego nie można na piknik zabierać? Nieznośnych znajomych? Piknik kojarzy mi się z taką sielanką na trawie, z koszem z jedzeniem, ale gdyby komuś z Państwa przyszło do głowy piknikować inaczej, to zapraszamy bardzo serdecznie do Sopotu, bo na naszej kulturalnej plaży Trójki, którą otworzymy w sobotę 3 maja, na tej plaży może nie coś dla ciała, ale przede wszystkim dla ducha. Chociaż dla ciała też, bo te kosze piknikowe, które tam przygotujemy dla Państwa, są przepiękne, przecudne, przewygodne. No nic tylko próbować. Nic tylko próbować. No brakuje nam jakby koca, czegoś do jedzenia. Nic więcej. Cały sprzęt do gier i zabaw mamy. Badminton, mamy frisbee, też piłki, więc wszystko, co potrzebne do zabawy na świeżym powietrzu. Przypomnijmy, na nasz trójkowy piknik zapraszamy Państwa do Sopotu, inauguracja w długi majowy weekend. Koszyków na trawie szukała zaś Anna Rokicińska. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Nat King Cole. 27 minut po 18. Gorączka plamista. Brzmi nieprzyjemnie, prawda? To choroba, której możemy się nabawić nawet podczas spaceru, na przykład w łazienkach królewskich. Przenoszone przez kleszcze choroby niestety zadomowiły się także w Polsce. W łazienkach można złapać różne choroby przenoszone przez kleszcze. I chciałam panią zapytać, czy pani, idąc na taki spacer, zabezpiecza się? Jeszcze o tym nie myślałam, jakoś przed sezonem jesteśmy trochę jeszcze tak nieprzygotowani. Znaleźliśmy w łazienkach nad stawem kleszcze zakażone rykecjami. Profesor Stanisława Tylewska-Wierzbanowska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Grupa rykecji wywołującej gorączki plamiste. To się kojarzyło z basenem Morza Śródziemnego w tamtych rejonach, natomiast my byliśmy wolni, pozornie. Dlatego, że znowu prowadziliśmy badania kleszczy z północnej Polski, z centralnej Polski i okazało się, że są one zakażone właśnie różnymi gatunkami rykecji z grupy gorączek plamistych. 20-30% leśników miało przeciwciała dla tych bakterii. Nie pomyśleliśmy o kleszczach. Myślałam, że ty wiesz. Takie świństwa zakażają cię różnymi chorobami i okazuje się, że one też tutaj są. Ale dobrze, że pani nas uświadomiła. Mi się to bardziej kojarzyło z takimi lasami dzikimi. Ja nie straszę, ja tylko uprzedzam, żeby się zabezpieczać. Dziękujemy bardzo serdecznie. Tutaj dane widzę WHO. 1,5 miliona obywateli europejskich zachorowało od ukąszenia przez komara, muchę piaskową i kleszcza. Wszystko, co się dzieje teraz, jest związane przede wszystkim z podróżami. Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Andrzej Horban. Po pierwsze istnieją loty międzykontynentalne i mówimy wtedy o przypadkach przywlekanych. Na przykład któregoś pięknego lata okazało się, że w Genewie wystąpiły przypadki malarii. Ludzi, którzy nigdy nie podróżowali. Tak? Nie mogli przywlec. Nie mogli zawlec, nie mogli wywlec. To komar przyleciał w luku samolotu. Ci ludzie mieszkali niedaleko lotniska. Komarzyca dokładnie znalazła sobie pożywienie, no i ponieważ była zarażona malarią, to przekazała to. Trzy osoby zachorowały, ale nie znaczy to, że przeżyła następną zimę. Są pacjenci u nas w Polsce, którzy przyjeżdżają i którzy muszą być u państwa leczeni, bo właśnie przywlekli coś ze sobą. Cały system polega na profilaktyce. Szczęśliwie mamy w większości przypadków szczepionki. Wszystkie szczepionki można przyjąć w ciągu miesiąca. I nie pokłócą się? Jeden miesiąc wystarczy? Nie pokłócą się. Podróżnik, dziennikarz Tomasz Michniewicz. To też nie oznacza, że nie ma po nich żadnych skutków ubocznych. A czy panu się zdarzyło takie mieć właśnie skutki uboczne? Jeśli chodzi o szczepienia, nigdy nie. Natomiast na malarię nie ma szczepionki. Można przyjmować jedynie leki. Tutaj były już różne przygody. Koszmary senne, nerwice. Tak naprawdę taki podstawowy zestaw każdego podróżnika to jest WZW A i B. Do tego BTP, kojarzona szczepionka na błonnicę, tężec i polio, do tego dur brzuszny, czyli tyfus, ewentualnie meningokoki. Do tego w niektórych krajach afrykańskich obligatoryjna jest szczepionka na żółtą febrę. Panie profesor, ale jakim cudem te nasze kleszcze polskie zaraziły się bakterią z południa gdzieś z Afryki? Ptaki przenoszą. Nieraz są bardzo gęsto pokryte kleszczami. Czyli jest taka tendencja, że z południa Europy te choroby, które kiedyś były typowe dla tamtych rejonów właśnie Morza Śródziemnego, mogą funkcjonować tutaj nawet zupełnie nieźle w naszej szerokości geograficznej? Kiedyś uważano, że nam to nie grozi, bo jest chłodniej, inny klimat. W tej chwili w ogóle mówi się o ociepleniu klimatu. Na razie się niczym nie smarujemy, nie zabezpieczamy. Bo jeszcze komary nie gryzą, te myszki też nie gryzą. Radziłabym zaopatrzyć się w jakiś eliksir. Żeby nie było później nieszczęścia, bo to nic przyjemnego. Preparaty na komary i kleszcze są na szczęście powszechnie dostępne i co więcej skuteczne. Tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska, a w Trójce już po 18.30. Czas zatem na skrót. Małgorzata Maliborska. Potwierdziły się wcześniejsze informacje. Uzbrojeni separatyści przetrzymują członków misji OBWE w gmachu delegatury Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Słowiańsku na wschodzie kraju. Trwają negocjacje w sprawie ich uwolnienia, informuje ukraińskie MSW. Wśród zatrzymanych może być Polak. Przedtem informowano, że separatyści opanowali w Słowiańsku autobus z misją OBWE. Reuters pisze, że w zatrzymanej przez separatystów grupie jest 7 przedstawicieli OBWE i 5 żołnierzy ukraińskich. Według niemieckiego resortu obrony w skład misji wchodzi 3 wojskowych z Niemiec i po jednym z Polski, Czech, Szwecji i Danii. Siostry Boromeuszki wyraziły dziś głęboki ból i przeprosiły za cierpienie podopiecznych prowadzonego przez ten zakon specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci w Zabrzu. Jak wynika z ustaleń prokuratury i sądu, dochodziło tam do aktów przemocy, także seksualnej. Wczoraj sąd nie zgodził się na zawieszenie kary 2 lat więzienia byłej dyrektorce ośrodka Agnieszce F. Plac Świętego Piotra coraz bardziej polski przed niedzielną kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII. Polacy z biało-czerwonymi flagami i chustami czekają w długich kolejkach razem z przybyszami z innych krajów, by pomodlić się przy grobach obu papieży. To chyba nie ma znaczenia, czy będziemy stali godzinę, czy dwie, czy trzy. Przyjechaliśmy tutaj taki szmat drogi po to, żeby tu być w tym miejscu, w tak fajnym miejscu i w takiej fajnej godzinie właśnie, święcenie Polaka. Takim słowem kluczem jest tutaj ofiarowanie tego wszystkiego, nawet trudu, cierpienia, które tutaj przeżywamy ze względu na upał, ze względu na jakieś warunki. Wszystko to ofiarowywać w tych intencjach, które musimy w swoim sercu i za wstawiennictwem tych wielkich świętych, którzy już staną oficjalnie ogłoszeni. Na bazylice Świętego Piotra zawisły już 2 kanonizacyjne portrety Jana Pawła II i Jana XXIII. Na placu są też telebimy, na których pielgrzymi będą mogli oglądać niedzielną mszę. Angela Merkel popiera polskie propozycje dotyczące bliższej współpracy krajów Unii Europejskiej w sprawach energetyki. O Unii Energetycznej rozmawiała w Berlinie z premierem Donaldem Tuskiem. Angela Merkel powiedziała, że zgadza się z założeniami polskich propozycji. Podkreślała, że Europa potrzebuje wspólnego rynku energii i dywersyfikacji dostaw. Dlatego trzeba sprawdzić, w jaki sposób można doprowadzić do bliższej współpracy w tym zakresie. Jak mówiła, trzeba przyjrzeć się szczegółom. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To skrót informacji, pełny serwis o 19.00. Zapraszamy. Wieczorem w nocy pochmurno, na południu deszczowo, lokalnie burze, a jutro również pochmurno, niestety tyle, że będą rozpogodzenia, lokalnie deszcz, a na południu i zachodzie burze połączone z silniejszymi opadami. Ciepło od 13 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. 9 dni super okazji w sklepach Euro. Już od dzisiaj. LED TV Philips 39 cali 100 Hz za 1290. Tablet Kiano z modemem 3G za 499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000 giga za 1399. I dodatkowo ekstra raty. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce. Kanonizacja polskieradio.pl. Abemus Papam, kardynałem Wojtyła. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach świętych papieży. Gdy ktokolwiek po wstąpieniu na tron Jana XXIII zbliżył się po raz pierwszy do niego, musiał być od razu ujęty niezwykłą ojcowską dobrocią. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Został święty tak szybko, ponieważ lud Boży miał percepcję tej świętości i w chwili jego pogrzebu krzyczał: Santo subito. Kanonizacja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, komentarz w sprawie kleszczy, bo o tym przed chwilą. Tak, oczywiście. Chciałem dodać dwa zdania na temat preparatów na kleszcze, które rzekomo mają być skuteczne. Te preparaty stosuję codziennie. Czas trwania takiego preparatu to jest godzina, czasami krócej. I co robić w takim razie, panie Jacku? Co w zamian? Co w zamian? Swego czasu, jestem leśnikiem, stosowaliśmy ze znajomymi, kupowaliśmy obroże dla psów przeciw pchom i kleszczom. Aha. I odcinaliśmy takie kawałki i wkładaliśmy do kieszeni. No i to powiedzmy działało, a w tym roku, nie wiem, ta zima chyba taka słaba i kleszcze atakują jak wściekłe. Także nawet to nie pomaga. No niestety jedyną skuteczną metodą to jest na bieżąco się oglądać, nie wiem, spodnie, ubrania, dłonie. No, i tak. Częsty chyba prysznic zapewne się przyda. Bardzo panu dziękuję za te porady. Przejściu po spacerze po łące, bo jest tego mas. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. To był Eric Carmen. Zajrzyjmy raz jeszcze, proszę państwa, do Watykanu. Tam obok spraw wielkich są też te mniejszej wagi, choć jakże istotne. Niedaleko Pałacu Papieskiego jest piekarnia, która od ponad 70 lat dostarcza pieczywo wszystkim urzędującym papieżom, z jej właścicielem Angelo Arrigonim. Rozmawiał ksiądz Krzysztof Ołdakowski z redakcji katolickiej Polskiego Radia. Panie Arrigoni, od kiedy istnieje pańska piekarnia? Od kiedy istnieje, tego nie wiem, ale przypuszczam, że od bardzo dawna. Mógłbym powiedzieć, że od czasu, kiedy istniejemy jako rodzina. Począwszy od mojego dziadka, ojca i aż do teraz są 3 pokolenia. Moje dzieci są 4. Od 1940 roku służymy wszystkim papieżom. To wielki zaszczyt. Mam nadzieję, że również moje dzieci będą mogły kontynuować tę misję. Jak to możliwe, że papieże stali się waszymi klientami? Tak dokładnie nie wiem. Być może nasza piekarnia zawsze znajdowała się bardzo blisko Watykanu. Zawsze piekliśmy najsmaczniejszy naturalny chleb, niepodrobiony. To jest bardzo prosty wyrób. Pieczemy prosty, żytni chleb bez zakwasu z naszej mąki pugliese. Nie używamy tłuszczów. Do wypieku naszego placka chlebowego używamy oliwy extra vergine i ta prostota sprawia, że chleb jest jakościowo bardzo dobry i ceniony. Każdego dnia ludzie chętnie go kupują i spożywają. Wiem, że pan osobiście zaniósł chleb papieżowi Janowi XXIII. Perché noi abbiamo questo contratto che viene una persona di fiducia che conosciamo. Tak, mieliśmy taką zasadę, że kiedy przychodzi od papieża osoba pełna zaufania, którą znamy, to trzeba jej dać to, o co prosi. Jeśli zdarzyłoby się, że dana osoba nagle jest chora, wtedy wysyłaliśmy kogoś z rodziny. Byłem wtedy chłopcem. Mój ojciec wezwał mnie do domu, kiedy miałem pójść do szkoły i powiedział: Angelo, chodź, ja nie mogę teraz pójść, ponieważ piekę chleb. Nie przyszła osoba zaufana od papieża, więc ty musisz zanieść chleb. Później musieliśmy nosić chleb aż do apartamentów papieskich. Robiliśmy to trochę w tajemnicy. Miałem wtedy 10 lub 11 lat. Biegłem i wchodziłem na szerokie schody, które prowadziły do papieskich apartamentów. Żołnierze Gwardii Szwajcarskiej wydawali się tacy wysocy i pytali mnie: gdzie idziesz? Na co odpowiadałem, że muszę dostarczyć chleb aż do apartamentów papieża. Oczywiście żołnierze gwardii, którzy pełnili wtedy służbę, odprowadzali mnie aż do apartamentu. Siostra zakonna otwierała mi drzwi i w głębi korytarza widziałem papieża. Kiedy mnie zobaczył, zaczął mnie wołać, ale ja nie wchodziłem, po prostu nie miałem śmiałości. Ale siostra zabrała mnie wprost do papieża. On po ojcowsku ucałował mnie. Później, po przyjściu do domu, mój ojciec trochę zaniepokojony powiedział: pośpiesz się, idziesz do szkoły. Wtedy mówię do mojego taty, że rozmawiałem z papieżem. Mój ojciec zapytał mnie: co powiedziałeś Ojcu Świętemu? Ja na to: nie martw się. Rozmawiałem z papieżem, ale po wyjściu nie pamiętam nic. Wiem, że rozmawiałem, ale pod wpływem silnych emocji wychodząc nie pamiętałem, co powiedziałem papieżowi. Sapevo che gli avevo parlato, però non ricordavo più quello che avevo detto. Una forte emozione. L'incontro con Papa Giovanni XXIII. Spotkanie z papieżem Janem XXIII wywarło wielki wpływ na pańskie życie. Sì, sì, sì. Anche sempre, anche perché. Tak, ponieważ kiedy rozpoczynałem pracę w Watykanie, wtedy rozpoczęła się nasza służba blisko papieża. Pamiętam, że dostąpiłem tego zaszczytu, że pierwszej nocy po śmierci papieża Jana XXIII pełniłem służbę w Bazylice Watykańskiej obok niego. Z tego powodu było to wydarzenie szczególne dla mnie. Czy przypomina pan sobie dzień, w którym został wybrany Jan Paweł II? Sì, me lo ricordo. Fu una grande festa. Noi romani eravamo un po' scettici così. Oczywiście, pamiętam ten dzień. To było wielkie święto. My, mieszkańcy Rzymu, byliśmy zaskoczeni, ale zobaczyliśmy człowieka pełnego energii i planów. Od razu ten nowy papież stał się mieszkańcem Rzymu. Rzymianie od razu go pokochali. Po tym, jak zamieszkał już w Watykanie, zwykle telefonowaliśmy do apartamentu papieskiego i rozmawialiśmy z siostrą zakonną. Ponieważ papież bezpośrednio nie odbierał telefonu, zapytaliśmy siostrę, jaki chleb lubi jeść papież, który przybył ze wschodu, z Polski. Ponieważ każdy ma jakieś preferencje, siostra poszła zapytać papieża i powiedziała, że pragnie jeść chleb, który jedzą jego pracownicy. Bardzo mnie ta odpowiedź zaskoczyła. Przepiękna odpowiedź, tym bardziej, że w Watykanie pracuje wielu robotników. Byliśmy zadowoleni, ponieważ nie musieliśmy piec nic szczególnego, tylko ten chleb, który zwykle przygotowywaliśmy każdego dnia dla pracowników watykańskich. Tak zrobiliśmy i papież był zawsze zadowolony przez wszystkie lata swojego pontyfikatu. Così abbiamo fatto. Lui è stato sempre contento per tutti gli anni del suo pontificato. L'abbiamo servito. Czy pan osobiście zanosił chleb papieżowi? No, personalmente. Osobiście nie. Chleb był dostarczany do Watykanu bardzo wcześnie rano. Pracowałem przy piecu i w sklepie. Czasem ktoś z rodziny to czynił, ponieważ trudno jest znaleźć osobę zaufaną do tego zadania. Ci dwaj papieże, wielkie osobowości, zostaną wkrótce kanonizowani podczas jednej ceremonii. Tak, to wielkie wydarzenie. Kiedy zmarł papież Polak, tak go nazywamy, czuło się tutaj blisko Watykanu szczególną atmosferę. Ludzie byli bardzo przejęci. To było niesamowite wrażenie. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Króciutko, pani Natalia, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja a propos kleszczy, bardzo króciutko. Tak jak mówił słuchacz, te kleszcze w tym roku w ogóle na nic nie reagują. Mam psiaka, malamutkę, którą co roku psikam jakimś mega super fajnym preparatem u weterynarza. I w tym roku po jednym spacerze wczorajszym przyniosłyśmy 25 kleszczy w tym grubasnym futrze. Więc one chyba albo są bardzo niewyspane, albo bardzo głodne, albo bardzo jedne i drugie. Przykre to informacje. 7 trójek na początku, 22. Panie Stefanie, jeszcze pan, halo? Witam. Witam. Chciałbym podać metodę na kleszcze, znaczy konkretnie na boreliozę, czy te inne, te, które są roznoszone przez kleszcze, ponieważ ja z kleszczami mam do czynienia tak na okrągło, nie będę wnikał w szczegóły. Proszę pana, robię tak. Po wyciągnięciu kleszcza wysysam to miejsce przy pomocy strzykawki, oczywiście bez igły, tylko chodzi o to, żeby to wyssać. Po czym plasterek czosnku zawinięty w gazę nakładam na to miejsce, przyklejam plastrami tak, żeby to było dosyć szczelne. 2-3 dni i działa. I działa. I powiem panu, że ja od lat nie mam żadnych tych, chociaż z kleszczami mam. I byłem badany, jeszcze rozmawiałem z panem. Bardzo często, telefon, bardzo często do czynienia. No. Panie Stefanie, dziękuję. No, dziękuję również. You. Za 12 minut, godzina 19. Zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Dziś zaproszenie na spektakl, który część teatralnej widowni odbierze zapewne jako powrót do tradycji w pozytywnym sensie, inna część jako anachronizm. W końcu naprawdę nieczęsto zdarza się, by w dzisiejszych czasach na polskich scenach mówiono wierszem. Poeta, rojąc o odwecie wrę gniewem, z ogna na drogę śledzi, powraca sąsiad i poecie przywozi słowa odpowiedzi. A to znaczyło tak niewiele. Będą się strzelać z przyjacielem. Teraz na pewno i bez kpin wiadomo, że nim dzień zaświta, powinni stawić się pod młyn, tam kurki odwieźć, wycelować w łydkę czy skroń i nie spudłować. Oniegin Aleksandra Puszkina. To fragmentu tego przedstawienia wysłuchaliśmy. Swoją premierę będzie miało w niedzielę w warszawskim Teatrze Studio. Reżyseruje je wybitna aktorka, a także wykładowczyni wiersza w Akademii Teatralnej Irena Jun. Oniegin dla mnie jest zaprzeczeniem bajronizmu, to znaczy jakiejś takiej romantycznej formuły wiersza, metafory. Porównywałabym to z panem Tadeuszem, gdzie jest taka odwaga też Mickiewicza do sięgania po język zwyczajny, po skojarzenia zwyczajne, niekiedy nawet trywialne i świadome posługiwanie się tym. I toż znajdziemy w Onieginie obok tych niezwykłych, głębokich, wspaniałych strof o miłości. A proszę jeszcze pamiętać, że Aleksander Puszkin zginął w pojedynku i że to był pojedynek o kobietę, o jego żonę. Oniegin grany będzie w białej, laboratoryjnej niemal przestrzeni foyer Teatru Studio, właściwie bez scenografii. Wszystko po to, by nic nie odwracało uwagi widzów od słowa. A w roli głównej gościnnie Mateusz Damiński, kiedyś student Ireny Jun. Udało się wreszcie wykorzystać tę znajomość, którą posiedliśmy wraz z kolegami w Akademii Teatralnej i umiejętność mówienia wierszem. I myślę, że w dzisiejszych czasach takiego pędu i takiej wolnej Amerykanki, która wkrada się we wszelkie aspekty na scenie, w sztuce, w kulturze w ogóle, no to takie przedstawienie będzie dla wszystkich, którzy chcą chwilę odpocząć w teatrze i zadać sobie pytanie, czego ode mnie chce aktor, to przedstawienie będzie takim wytchnieniem, taką chwilą odpoczynku, bardzo uniwersalne. I w piękny sposób opisuje rozterki młodego człowieka, a młody człowiek bez względu na to, czy żyje w XVIII, czy XVII, czy XV, czy XXI wieku, zawsze ma takie same problemy. A na scenie zobaczymy także m.in. Martę Juras, Krzysztofa Stelmaszyka i Modesta Rucińskiego. Jak zabrzmi Oniegin w tłumaczeniu Juliana Tuwima i Adama Warzyka? Przekonać będzie można się od najbliższej niedzieli w warszawskim Teatrze Studio. Zapraszamy. A zaproszenie do teatru było? No to może jeszcze w takim razie zaproszenie do kina. Ryszard Jaźwiński. Dziś i jutro w warszawskim kinie Iluzjan kolejny festiwal Łodzią po Wiśle, czyli prezentacja etiud filmów studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Trójka od lat bardzo dokładnie przygląda się tej imprezie. A dziś z nami Bartosz Warwas. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie już. Dobry wieczór Państwu. Autor szczególnego filmu, bo nie jest to akurat etiuda, ale również pokazywanego na tegorocznym festiwalu, Jaskółka. Seans festiwalowy jutro o 20, tak? Tak, o 20. To pełnometrażowa fabuła i właściwie jesteś jednym z nielicznych, można powiedzieć, dwóch w historii szkoły reżyserów, którym się to udało. Tak, to prawda. Nie planowaliśmy tego. Znaczy wiedzieliśmy, że robimy trochę dłuższy film niż zwykle. Właściwie tuż przed zdjęciami zaczęło do mnie docierać, że ten film może być pełnometrażowy. To jest twój film dyplomowy? To jest mój film dyplomowy, tak. Czyli normalnie, jak to bywa w szkole, miała być to powiedzmy półgodzinna etiuda fabularna. Tak to było skosztorysowane. Skończyło się na 76 minutach. Czyli mamy pełnometrażowy film fabularny, a tym pierwszym reżyserem, któremu się to w szkole łódzkiej udało, przypomnijmy, był... Jerzy Skolimowski. No, oczywiście, rysopis 1964 rok. 50 lat temu. No to piękna historia. A teraz powiedzmy, dlaczego Jaskółka? Trop Jaskółki Uwięzionej Sena Borysa jest w filmie bardzo ważny. Tytuł jest wieloznaczny, oczywiście. Jedna z inspiracji to jest Jaskółka Uwięziona, właśnie piosenka Stana Borysa. Widz zobaczy, że ta Jaskółka Uwięziona Stana Borysa ma bardzo ważny wpływ na fabułę, ale wpływ Stana Borysa na film jest znacznie większy, ponieważ gdyby nie ten utwór i niesamowita energia, jaka jest w nim zawarta, to prawdopodobnie tego filmu by nie było. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, iż ten film jest jakimś moim przetransponowaniem zapisu emocjonalnego, jaki jest zawarty w tym utworze, gdy gdzieś starałem się przenieść emocje, które odczytałem w tym utworze na język obrazu, na słowa, dialogach i taki wyszedł tego efekt. Lubisz wracać do lat 70. W ogóle do przeszłości. Historia zawsze mnie interesowała. Pociągało mnie to, jak żyli ludzie kiedyś. Realia historyczne, dużo na ten temat czytałem i kiedy już zostałem studentem szkoły filmowej, to odkryłem, iż mogę tą swoją pasję historyczną wplatać w film. Zrozumiałem, że to jest też taka moja droga, że ta historia jest nie tylko hobby, ale moją mocną stroną, że należy umieć ją, umiejętnie się zabawić, bo to też jest swego rodzaju zabawa. Jaskółka to również nazwisko główne bohaterki. Tak, ale to właśnie wynika z faktu wpływu tej piosenki na fabułę, ponieważ ta piosenka ma tak fundamentalne znaczenie dla wydarzeń opisanych w filmie, że to nazwisko Jaskółka jest oczywiste. Emocje są silne i właściwie im dalej, tym większe. Dostajemy coś, czego się w punkcie wyjścia w ogóle nie spodziewamy. Takie też było moje założenie. Można chyba powiedzieć, że jestem takim małym tutaj eksperymentatorem i rewolucjonistą. To znaczy, że nie interesuje mnie powielanie wzorów, które już były. To mnie nie pociąga w ogóle, wydaje mi się mało odkrywcze. Staram się raczej znaleźć... Swój język, swoją formę, tak? Swoją formę to raz, ale zrobić coś, czego jeszcze nie było. Staram się i pracując nad scenariuszem Jaskółki, razem ze współscenarzystami czy aktorami, także grającymi główne role, czyli Marcinem Wodarskim i Ewą Kustusz, kładliśmy duży nacisk właśnie na to, żeby naruszyć pewne obowiązujące schematy scenariuszowe, przeprowadzić swego rodzaju grę z widzem. To znaczy, że kiedy widz już myśli, że on wie, o czym będzie ten film, wie mniej więcej jak się skończy, i kto jest kto, to nagle wszystko się odwraca. To znaczy, że widz musi zmienić swój sposób myślenia. Wydaje mi się, że to jest mocno stroną filmu i to się w tym filmie sprawdza. I zostawmy resztę widzowi. Jaskółka jutro, w sobotę o 20 w warszawskim kinie Iluzjon, ale też Jaskółkę już niedługo będą mogli zobaczyć widzowie w całej Polsce. 16 maja będziemy mieli premierę. Nasz film wchodzi do kin. To, co wydaje mi się być może największą wartością tego naszego przedsięwzięcia, jest to, że to był taki dobry, zaraźliwy wpływ na innych studentów łódzkiej filmówki, ponieważ z tego, co wiem, już już w szkole powstają kolejne filmy pełnometrażowe. Wydaje się więc, że na kolejny film pełnometrażowy łódzkiej filmówce nie trzeba będzie czekać kolejnych 50 lat. I oby tak było. Zapraszamy na Jaskółkę albo teraz w Warszawie jutro o 20, ewentualnie później w maju już po oficjalnej premierze. I zapraszamy na kolejne projekcje festiwalu Łodzią po Wiśle. To dziś jutro w warszawskim kinie Iluzjon. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był reżyser Jaskółki Bartosz Warwas. Polecamy. Dziękujemy. Tyle na dziś, proszę Państwa. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia niebawem lista przebojów Trójki. Polecamy to, jak zwykle, po serwisie po godzinie 19. A na koniec jeszcze Procol Harum. Feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. Face at first just ghosty, turn the wider shade of pale. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem Hanna Suchocka. W rozmowie między innymi o tym, dlaczego tak trudno nam ze sobą czasem rozmawiać. Mam takie wrażenie, jak przyglądam się temu, co się dzieje, że my wykopaliśmy pewne rowy, które trudno nam przekroczyć, trudno nam przejść. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Na trójkowej scenie pojawi się też Mietek Szcześniak. Biuro Myśli Znalezionych w tę niedzielę tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie.